بسم الله الرحمن الرحيم باب أشار بدعتك دينك ألن أفدى كنكم وني نحيك رفاكا ننغن باب مان الله وحيك ربي فماذا بعد الحق إلا الضلال معني فهي حقك تفوقا وني مغفر دنون كون اتشن هي ابهي حقك تون اكباو جنما دن دويني فرد مغتريش مان الله وحيك ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء معني فتغان اليوبات من رشك لانك بسيك دولن كربما ما ين الله وحيك ربي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول معني فهي كما كامد تباميهن دبس جنما അള്ളാഹു ഷാ റസൂലാങ് എക്കമങ് ഹുഷാളാഷ് എബഹി എക്കമാമദ് അള്ളാഹ എക്കലാങ് റസൂലാഗ് ഹുക്കും മഗുബല എഗുത്ത അമൽ ഖുറാഷ് മാങ് അള്ളാഹു വഹീ ഖുറബിയ വ അന്ന ഹാദാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമൻ ഫത്തബിഉ വ ലാ തത്തബിഉ സുബുല ഫതഫറഖ ബികും അൻ സബീലി മാനി അതിമീതി മനസ്കലാങ് സീതാവകം വാത്തിതുമക് ഫഹേമകത്യബാമിഹും തബാവാഷ് എനും മകുമകത്യബാമിഹും തബാൻവാഷ് ഏറും അഖലാങ് മകും തെബാമിഹും വക്കിവകം ഹിഗാദാനിവ് മാങ്ങുള്ള വഹീക്കുറവ്യ ഉൽ ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഉനി യുഹ്ബിബുകുമുല്ലാഹു വയഗ്ഫിറു ലകും ദുനൂബകും മാനൈ കലിയഫാൻ വിതാളുവാഷ് തെബാമിഹും അള്ളാഹുദിക്ക് ലോബാക്കമുഗാവനിനമ ഫഹ തെബാമിഹും തിമം കലിയഫാൻ തബാവാഷ് ഏറും അള്ളാഹു തെബാമിഹും ദിക്ക് ലോബോടുകം വാനത്തെ അനായിഷത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഖാലത് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ അഹ്ദസ ഫീ അംറിനാ ഹാദാ മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദ് മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി മാനി മാങ് അള്ളാഹു ഇക്കമന അർറുസുൻ ലബി ആയിഷത്ത് ഖഫാൻ ഗുക്കിബാൻ റിബാവികം വേവ് ഇക്കമന വിദാൾ വേവ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസ് കുറവ്യ തിമം മെങ്ക മികമുഗ എബഹി ഇസ്ലാം ദീനുഗ ഏകതരൻ വാക്ക് മെഗ്നസ് ഗം ഫിമീ ഹാദൻ നാഷ് ഇക്കമ ബനി എമീഹ കർ റദ് വഗന്ന എബൈ എയ് ഇക്കമ സവാബ് ലിബേൻ കമുഗ വേവ് ആദി ഇക്കമകി എഗുത അമൽ ഖുറാ മീഹ ഗമച്ചഗ്വ ഗെല്ലു മെക്കമുഗ നൂനീൻ വാഹുട്ട് وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ادي مسلم گهن روایت گاوے تمن کلی گفانو گنے گو تا خلاف ہن گو تک دین گا کم کو فی می ہا دن ناش فہ کم بنی امی ہا کر رد گن ابہی ای کم ثواب لی بین کم کم گانو ادی کم کی گو تن عمل کر امی ہا گمچ گل کم گانو نین واہٹ نوٹ ദലീലുൽ ഫാലിഹീൻ ഗെ ഇബ്ന ബാഗ് ഹത്രസ്തേഗ തിരിസ് ഹവ്വന സഫാഗ മി ഹദീസ് ഗ ഷർഹ കമുഗ അൽ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇബ്ന അല്ലാൻ ലിയുബ്ബാ ഫാവേ മി ഹദീസ് അഹ്മദ് ഗ അൽ ഇമാമു നമവി വിദാളു ഫാവേ മുൻകരാത്ത ഗൈ അസ്ലിൻ കന്ദത്ത മനാകോ ഹുട്ടുമായി മി ഹദീസ് കി കൊമ്മഹൻ ദന്നൻജെ ഹദീസ് കെ എകമട്ടക മീസ്തകുംഗ തരേഗ മി ഹദീസ് ആമുക ഫതുറ എമ്മന്നൻ എങ്ങുമകി ഖുർആൻ ചേ കമകെ ഷൈഹൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി വിദാളു ഫാവേ മി ഹദീസ് കി ദീനുഗ അസ്ലുതോഗ തരേഗ ഹിമനിഗം വ ശർഈ ഉസൂലക അത്തൂഫി സുലൈമാൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഖവി നമക കിയുൻ ഇൽമു റിയക വിദാളു വാഗുതുഗ മി ഹദീസ് കി ശർഈ ദലീൽ തോഗ ദബാകുൽ ഇബ്ബാകം ഗാദുസുൻ ഹഗ്ഗുഗം വ ഹദീസ് കി മുതർജിം വ അൻ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد عضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا فلا أهلي ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم மானே மங்கல்லாஹ் கலேகஃபான ருசுல்லவு ஜாபிருகஃபானு கிபான் ரிவாவிகம் வேவ் எகலேகஃபானு விதாளுவே ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹுதுபா திவ்வாஹிது எகலேகஃபானு தெலோஃபுளு ரவ்வேவ் அது எகலேகஃபானு அடுஃபுளு உஃலேவ் அது எகலேகஃபானு கோஃபாகதவிதேவ் அல்மரின் லிவ்வாகுதுகா எகலேகஃபானு எகங்கமாகம் வடாகம் கங்கமுக ஹகீகம் எம்மே ஃபுரிஹம் எங்க வடாகம் வனி எகலேகஃபான கமுகாவிஃபா எவ்வ ஷக்கி வஸ்வாஹன்னிங் எகங்கம மீஸ்தகம் ஃபுரிஹமயங் அமதுனு குராக்கமட்டகா எகலேகஃபான் கோஃபா இஸ்மும் கதவனிய எகலேகஃபானுக்கே எபஹி எகலேகஃபானுங்க அடுஃபுளக்கே லஷ்கரக கோவாமிஹேக்கே எக்கொத்தேவ் ஹதீஸ் குரவ்வேவ் தெபாமிஹுங்க அதுபும் ஹெந்துனு நோத்த ஹவீரு தெபாமிஹுன்ன ஹமலா தீஃபானுக்கம எபஹி கொம்ம வகுத்துக்கு ஷைத்தானாக ஹமலாங்க துதானேக்கம தெபாமிஹுன் தையாரு திபேஹுஷ்கம அதுவே ஹதீஸ் குரவ்வேவ் திமன் கலேகஃபான் ஃபுனுபுனி எபஹி திமன் கலேகஃபான் ரசூலுக்கமாகும் ஃபுனுபுனி கியாமத்தா மீஹா விஸ்காரிகே மிஹன் ஹதீஸ் குரவ்வா எகலேகஃபான் ஷஹாதங்கில் ஃபுளாய் மெதுங்கில் ஃபுளுக்காரு கொல்லவ்வா தக்கவா லெவ்வேவ் அதி ஹதீஸ் குரவியோ எஃபோ தன்னாஷ் எபஹி ஹம்து சனா எஃபோ தன்னாஷ் ஹமுக்கு ஷோரும் எம் ஃபுரிஹம் பாக்கி அல்லாஹ் குஃபத்தேவ் அதி எம் ஃபுரிஹம் குத்தக்கி அல்லாஹ் ரசூலா முஹம்மது குஃபான் அல்லாஹ் ஹதரத்து கென்னு குத்தேவ் கங்கமுகத்தரேங் எம் நுபாக்கமுக்கி தீனுக நமுக அலங் ஃபத்தா பிதுவா கங்கமே அதி கொம்ம பிதுவாக்கி மகு ஃபுரது மேக்கேவ் தென் எஃபோ ஹதீஸ் குரவியோ கொம்மி மூமின கொசேனாக அமில நப்சுக மச்சங் ஹே ஒய்து எவரபுரத்தி மங்கலே குஃபானி எமிஹகா காக்கம்படு பேக்கல கம்காவமே ஃபஹே எவ்வஸ் மீஹக்கு மறுவாஹிந்து முதலி தூக்கஃபினம எய் ஏனாக வாரத்து வரின்னங்கோங்கச்சக்கோ அது மீஹக்கு மறுவாஹிந்து தரணி வெறு விஃபாவானம எதரணி அதா கொத்தெவ்வுமக்கி திமன் கலேக ஃபானுக ஹக்கிக்கோ நூத்த பலஹட்டானே பயகுனத்து இள தரின் கொள தூக்கஃபாவானம எகுதின் தர்பியத்து குரமக்கி திமன் கலேக ஃபானுக மச்சங்கோ ஹக்கிக்கோ